ставіцеся да гэтага свята? Ці задавальняе вас той змест, якім дзень пісьменства напаўняецца вось ужо 14 гадоў, а менавіта столькі ён існуе ў нашай краіне? Напэўна, было б вельмі добра, каб на гэтых святах узгадвалі не толькі тыя афіцыйныя выданні, якія пабачылі свет у Беларусі пад афіцыйнымі грыфамі ці ў афіцыйных выдавецтвах, але і ўсю тую беларусістыку, якая існавала і існуе па-за межамі Беларусі. На жаль, на сёння на гэтым свяце беларускага пісьменства такія выданні не прысутнічаюць і не згадваюцца. Прагучала перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З Натальей Гардзіенкай, рэдактаркай часопісу «Запісы», які выдае Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, гутарыў Міхась Скобла. А цяпер у эфіры перадача «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанавання ў слухачоў «Свабода» падрыхтаваў Ягор Маёрчык. На гэтым тыдні Цэнтральная выбарчая камісія разглядала скаргі на нерэгістрацыю кандыдатамі ў дэпутаты. Толькі 8 з 51 дамагліся рэгістрацыі. Сярод тых, хто аспрэчваў рашэнне акруговай камісіі, Алесь Лагвінец. У сваёй прамове сябра незарэгістраванага руху «За свабоду» скрытыкаваў выбарчае заканадаўства і працу ЦВК. «Ніколі не трэба выхоўваць ЦВК, гэта дорага абыходзіцца», заявіла Лідзія Ярмошына перад галасаваннем па скарзе спадара Лагвінца. У выніку яго не зарэгістравалі. Белсат у навінах паказаў, як апазіцыянер Александр Лагвінец адстойваў сваё права ў ЦВК быць зарэгістраваным у дэпутаты Верховнага Савета. Як же смеялася грамадзянка Ярмошына, проста здзекліва смеялася са салодай на яго словы ў сваю абарону. І яе намеснік таксама. Боже, што это робіцца? Ну, смяіцеся, пакуль што грамадзянка Ярмошына. Пакуль. Можа быць вельмі горка. У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра ўладу і апазіцыю. Все прошедшие годы оппозиция участвовала в выборах и не боялась, что не демократический, так как в случае неизбрания у них был повод сказать Западу, что да, нас избрали, но плохо подсчитали. Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась, что в случае ее неизбрания пенять уже некого будут. И они в этом случае потеряют авторитет на Западе, поэтому и заговорили о бойкоте. Слухала выступ Юрия Дракохруста, который сказал, что выборы будут теперь больше лояльные, больше свободные, чтобы оппозиционеры прошли в кандидаты. Но он не сказал, что это сделано только для Европы, для Евросоюза, как признали они их палатку. А для оппозиции сделана давно ловушка. Все вертикальщики уже давно предупреждены, как ни один оппозиционер не прошел. А фальсифицировать выборы больше никто так не умеет, они так научены, они уже давно может, это протоколы готовят для своих. А потом Лукашенко скажет, что я говорил, что за оппозицию никто голосовать не будет. Наша оппозиция только поможет этой палате стать легитимной. Я думаю, что они не должны идти на выборы. Должны позаниматься, потому что я точно знаю, что их не пропустят. Если пропустят, то только этих 2-3 человека, которые не великой роли не играют. Меркование наступное. Беларусь развивается успешно, ей даже помогает природа. Доказ, что собрано более 9 миллионов зерна. Парламент работает на славу. Чтоб так было и дальше, народ выберет достойных депутатов, а предателей народа, а не Лукашенко, не место в парламенте. Прекратите называть жуликов политвязнями. В нашей республике народ предан нашей власти и правительству. Пятага верасня ў Маскве адбылася сустрэча кіраўнікоў краінаў арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку. У гэты звяз уваходзіць Арменія, Беларусь, Казахстан, Кіргістан, Расія і Узбекістан. У выніковай рэзалюцыі кіраўнікі гэтых краінаў выказалі, цытую, занепакоенасць грузінскай спробай сілавога вырашэння канфлікту ў паўднёвай Асетыі, якая прывяла да шматлікіх ахвяраў сярод мірнага насельніцтва і міратворцаў. Таксама на гэтым тыдні ўдзельнікі сустрэчы кіраўнікоў дзяржаваў еўрапейскага звязу вырашылі замарозіць перамовы пра партнёрства з Расіяй, пакуль войскі гэтай краіны не пакінуць тэрыторыю Грузіі. Еўразвяз таксама асудзіў прызнанне Расіяй незалежнасці Абхазіі і паўднёвай Асетыі, ды засцярог іншыя краіны ад аналагічнага кроку. Мы працягваем атрымліваць водгукі на расійска-грузінскі канфлікт. Слухачы таксама разважаюць, якія наступствы можа мець для Беларусі прызнанне незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. На саміце, посвященному нападению российской армии на Грузию, Европейский Союз принял действительно очень мудрое и, отмечу, довольно пока еще спокойное для России решение, за что власть российская должна быть ему благодарна. Европейский Союз предоставил возможность России понять и исправить свою ошибку довольно еще в терпеливой форме. Любое терпение имеет предел. Могилев, Галина. Господин президент Беларуси Александр Лукашенко, жертвы политических репрессий города Минска требуют признать независимость Южной Осетии и Абхазии. В Сочи вы не поддержали Россию и свое союзное государство политически. Путин с Медведевым сотворили на территории Грузии наподобие ГДР Германии две державы. Паўднёвую Асетыю і Абхазію, якія, як кажа Медведев, будуць непаваротна знаходзіцца ў яднанні з Расіяй. Зараз кожнаму вядома, што сталася з Германіяй у ГДР. То же самое з працягу часу адбудзецца і ў паўднёвай Асетыі і Абхазіі, у Грузіі, без даже санкцый к Расіі. Трэба толькі пачакаць. Жахар Мінска. Лукашенко признает Абхазию и Осетию. Не потому, что он этого хочет, а потому, что хотят белорусы. Поважаные господары политики, вы повинны зрозуметь, что такие керовники держав, как Лукашенко, Сталин, Саакашвили, это плоды одного древа. И нема чего лить слезы по Саакашвили. Саакашвили не страдает, а страдает простый люд Грузии. Ивацевич Станислав. 29 жнівня у сваім інтэрв'ю нямецкай тэлекампаніі АРД прэм'ер-міністр Расіі Путін, маючы на ўвазе, што яго не палохае ізаляцыя ў сувязі з расійска-грузінскім канфліктам, сказаў наступнае: «На Европе і Злучаных Штатах Амерікі свет не канчаецца». Атрымліваецца, што каштоўнасці сталых еўрапейскай і ЗША дэмакратый для Путіна не каштоўнасці, нягледзячы на тое, што яго атачэнне ў краінах ненавіснай Европы валодае нерухомасцю, валютнымі рахункамі ў банках і адпачываюць на еўрапейскіх курортах. А з кем без Европы і ЗША застаецца пуцінская Расія? Это Венесуэла з Уга Чавесам, это Іран з Ахмадінежадам, это Паўночная Карэя з Кім Ір Чэнам, хто там яшчэ? Лівія з Муамарам Каддафі, Хамас, Хізбала. І вось працягнула Крамлю руку дапамогі сандзіністская Нікарагуа з яе лідарам Артэгай. Даўно нічога не чуваць пра Мабуту і Чомбе. Можа, і яны таксама акажуць дапамогу Пуціну. Ілля Копыл, горад Менск. На радио России есть передача под названием «Новости союзного государства. Россия-Беларусь». Там на полном серьезе уже шла речь о присоединении к этому так называемому союзу Абхазии и Южной Осетии. В связи с этим хочу сказать, что следующей мишенью после Грузии, по всей вероятности, будет Украина. А если поконкретнее, то это в первую очередь Крым, а потом и все южные и восточные области. Сразу скажу, что этот орешек для России будет гораздо крепче, а может быть и вовсе не по зубам, потому что Украина – это вам, господа, не Грузия, с которой можно расправиться за 2-3 дня. На этом тыдні мы так само атрымали наступные телефонаванні. Звертаюся до Министерства юстиции с наступною пропановою. Забараніць дзейнасць камуністычнай партыі на тэрыторыі Беларусі, улічваючы ўсе тыя крывавыя злачынствы, якія яна зрабіла супраць чалавецтва за гады свайго існавання. Ніна Ермалінска, горад Салігорск. У вас есть очень хорошая передача про нашу белорусскую весочку, про ее людей, что, как они живут, какой там быт, что они пережили, что видали, они мудрые, несмотря на то, что многие не имеют подготовки, образования. Я с большим умилением и с любовью слушаю эту передачу. Прекрасно. Вот побольше бы таких передач. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёршык. Вы на хвалях Радіо Свабода. Андрэй Хаданович атрымаў прыз паэтычнага фестывалю ў Славеніі. 23-й міжнародны літаратурны фестываль адбываецца ў горадзе Віленіца. Беларускі паэт атрымаў прыз «Крышталь Віленіцы». 4 гады таму такую ж узнагароду атрымала на фестывалі беларуская паэтка Вальжына Морт. Днямі Андрэй Хаданович даслаў на свабоду сваю новую песню. Дарагія сябры, аматары кавераў і іншага музычнага плагіяту, прапаную вашай увазе сваю версію славутай-славутай песні з рэпертуару Эдыт Піаф «Падам, падам». Музыка Нарбера Глансбера, словы Анры Конте, ад словаў, дарэчы, нічога не засталося. Тэкст мой, гэта хутчэй кавер, чым пераклад, называецца «Цырк» і навеяны ўсім тым цыркам, якія мы штодзённа назіраем у нашым вясёлым-вясёлым жыцці. Карыстаючыся нагодай, хачу падзякаваць кіеўскаму паэту Александру Кабанаву, які некалі падараваў мне гэты цудоўны каламбурчык «Депутана». Стаіць каля цырку жабрак, у тым, што каліць было фрак. На працы сказалі пакуль, жыццё стало цыркам паўсюль. Я быў дрэсіроўшчыкам дзятала, пасяля загрымеў у турму. Мой дзяцю быў рэдка сны падала, стучаў невядома каму, ды кіньце ў суму, і я ўсё прыму. Падам, падам, падам, я аддам ему все до рубля. Падам, падам, падам, хай забіе мяне жонка пасля. Падам, падам, падам, не пытай, хто накорміць сям'ю. Я падумаю завтра пра гэта ўсё, а сёння на цырк падаю. Цыганка ў парыжскім метро варожыць на картах таро, а побач з ёй грае скрыпач, і я іх адзіны слухач. Ці любіш ты музыку Брамса, Шапена, Рапеля, Гуно? І я болей люблю Тінтабраса, але падаю ім даўно, мне ўсё адно у казино. Падам, падам, падам, і музыку, і гэтай мадам. Падам, падам, падам, на бардо і трафейны ахдам. Падам, падам, падам, а яна вачанятамі зірк, хай не ведае нот, і яму дам банкнот. Я з дзяцінства люблю гэты цырк. Стаіць на бульвары дзяўчо, у татушках живот и плечо. А что на плячи и животе? Политик во всей пекноте. Ён добра служил депутаной, теперь позмагается зноў. За голос бабульки подданой, за мирных усих пацанов, от шабанов и до жданов. Падам, падам, падам, я свой голас за гэтай ячмо. Падам, падам, падам, можа выйдзе ўсё неяк само. Падам, падам, падам, Завтра сам я скажу твою мать, але сёння паддам і свой голас аддам, каб гэты увесь цырк патрымаць. Спяваў Андрэй Хаданович, які атрымаў прыз 23-га міжнароднага літаратурнага фестывалю ў Славеніі.